Maciej Maleńczuk oczywiście z repertuaru Wojciecha Młynarskiego, a dziś o 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imieni Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony właśnie Wojciechowi Młynarskiemu. Dziś mija rok od śmierci wybitnego poety, reżysera, twórcy tekstów i wykonawcy piosenki autorskiej, a gospodarzem wieczoru będzie syn zmarłego artysty, Jan Młynarski, który wraz z zaproszonymi wokalistami i muzykami przygotował specjalny repertuar. Wypełnią ten wieczór piosenki z tekstami pana Wojciecha, w nowym wydaniu także oryginalne nagrania, muzyka. Jan mówi, że zabrzmi jazz oraz warszawskie szlagiery, piosenki uliczne, które tak bardzo lubił mistrz słowa. Twórczość Wojciecha Młynarskiego zagości również na antenie przez cały dzień. Będzie można wysłuchać piosenek pana Wojciecha, tekstów zarówno w jego autorskim wykonaniu, jak i w interpretacji innych artystów. Koncert Młynarski będzie transmitowany na antenie Trójki, a do udziału w wydarzeniu Jan Młynarski zaprosił muzyków, z którymi nagrał album Młynarski, Place Młynarski, a specjalnymi gośćmi wieczoru będą Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania, Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska. Nadzieja wciąż

Wojciech Młynarski. Dziś wielokrotnie na trójkowej antenie wspomnienie artysty w pierwszą rocznicę śmierci. 25,5 minuty po godzinie 5 przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Także z historii muzyki. I tak w 1595 roku Akademia Zamojska rozpoczęła wykłady. Uczelnię założył, przypomnijmy, w 1594 roku Jan Zamojski, kanclerz koronny. 170 lat temu na Węgrzech wybuchła rewolucja. W rocznicę tego wydarzenia Węgry obchodzą święto narodowe. 77 lat temu ukazał się pierwszy numer Rzeczpospolitej Polskiej, centralnego organu prasowego delegatury rządu na kraj. Rok 1941. W 1946 podczas przemówienia w Stanach Zjednoczonych premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zaapelował o brytyjsko-amerykańską współpracę w walce z komunizmem, a wydarzenie to uważa się za początek okresu zimnej wojny. Podczas wystąpienia polityk użył zwrotu żelazna kurtyna, przyczyniając się do popularyzacji tego określenia. W roku 1975 zmarł Arystoteles Onassis, grecki armator, miliarder, właściciel największej floty tankowców. Dziś 43. rocznica jego śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 2015. 3 lata temu zmarł Mike Porcaro, amerykański gitarzysta, basista grupy Toto. W muzycznym kalendarzu wspomnienie artysty Toto i Stop Loving You. Już teraz. Amerykański gitarzysta, basista zespołu Toto zmarł 3 lata temu. Wspomnienie artysty w muzycznym trójkowym kalendarzu. A w nawiązaniu do prognozy pogody, pan Tomek z Katowic dla naszego budzikowego grona jak co dzień parzący kawę dodaje: no, my sprzęt narciarski jeszcze mamy w aucie. No, znam takich, którzy, no może nie przez cały rok, ale już dawno, dawno po sezonie i długo przed sezonem jeżdżą ze sprzętem narciarskim, a w innym sezonie ze sprzętem rowerowym na dachu. Nie pochwalamy. Nazywamy to chyba lenistwem. Ale co ja tam. 5:30, czas na prognozę pogody.

Zwłaszcza Beach Boys w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Mike Love, wokalista formacji, kończy 77 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Zdaje się, że pan Paweł wiedział, że to o nim mówię. Nie, tak sobie tylko powiedziałem o tych nartach i o tym boksie dachowym przez cały rok. Tak tylko. Ale jeśli to panu jakoś gdzieś tam być może poszło w pięty, bardzo przepraszam, ale to tak ku bezpieczeństwu i może by też i dbać o sprzęt i myśleć o tym, na co tak ciężko pracujemy. To taka dygresja wiosenno-zimowa. A no właśnie, i też dzisiejsze przysłowie od pani Ani z Gliwic na ten temat. W Gliwicach plus 2 odczuwalna mniejsza, niższa temperatura. Kto zamawiał zimę? Przyznać się, pyta pani Ania. A przysłowie z mądrości ludowych na dziś. Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju. No nie ma, że nie ma. Za 18.06. Dzień z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Pamiętamy dziś pierwsza rocznica śmierci artysty. Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija, gdy od brzegu się odbija. I po surowej wachcie w pierwszym błogim śnie o bladym świcie słyszy się tupot białych mew, o pusty pokład w dali morza zew, na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzew i gnie. Po tych mew, tu pod mew, wzbiera gniew. Tu pod białych mew, brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór w karcie rozsądkowi wbrew, znów stroganow bew i śpiew. Moich uczuć krzew, co żywym ogniem płonie, najpiękniejsza z dziew. Krucze kosy trew, znaczy fryzuj, znów przed nami noc pijana, noc szalona, no a rano tu pod białych mew. O pokład pusty, tu pod białych mew. Przy ustach usta strasznie wszedł mi w krew ten tu pod białych mew. Zanim senny kwet w mej koi mnie ukoi, walczę morski lew i umiem wytrwać w boju mnie orkiestry szef. Aż zapiera dech, choć dookoła brak już ludzi, tańczmy nim nas jutro zbudzi tu pod białych mew. O pokład pusty, tu pod białych mew. Przy ustach usta strasznie wchodzi w krew ten tu pod białych mew. Siudy dudy dum, top top top top top. Siudy dudy dum, top top top top top. Siudy dudy dum, top top top top top. Siudy dudy dum. A Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, jak mam iść do pracy, gdy nie mogę odejść od radia? To może takie przenośne w kieszeni gdzieś, jeśli w pracy też można podsłuchać. No to myślę, jeden, drugi pan na pewno, panie kolego, będzie szczęśliwy. Bardzo pięknie dziękujemy i pani Lidia także na ten temat. Dziś przez cały dzień. Dzień z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Więcej oczywiście w porannej audycji, także w audycji do południa. Polecamy i zapraszamy. Może tak przemknąć między jednym utworem a drugim gdzieś. Może się uda. Za 13.06. Czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Często się zdarza, że młode zespoły, aby uatrakcyjnić swoje wydawnictwo płytowe, zapraszają gościnne gwiazdy. Gwiazdy, które śpiewają razem z tymi młodymi artystami i dodają wiele walorów płycie nowej czy piosence. Tak też postąpiła grupa Terence z Teresina pod Warszawą. Zaprosili takich artystów jak Tomasz Szwed, Joanna Cieśniewska, która kiedyś śpiewała jako główna gwiazda w tym zespole, oraz Lone Stara. Gościnnie więc Lone Star w piosence tytułowej z płyty Tak myślę sobie Tomasza Połcia, Terence i Lone Star. Być sama, ja i wiatr. Odpuszczam sobie. Wiem, że jedną drogę mam i nią prosto będę szła. Tak właśnie zrobię. Ty bądź przy mnie blisko tak, jakby miał się skończyć świat. Będziemy wiedzieć ty i ja więcej o sobie. Może będę kochał cię, lady może jeszcze nie. Nie odpuścisz sobie.